राम। श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। श्रावण शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2057 6 अगस्त 2000 भागवत कथा के अंतर्गत साय 5 बजे रत्नगढ़ राम। वराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतगेत्री गपाणै ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुम्। वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। आद्य शंकराचार्य महाराज ने कहा है, दुर्लभम त्वमेव एतत् दैवानुग्रह हेतुकम्। ये भगवान की विशेष कृपा होती है तो वे तीन प्रकार की दुर्लभ चीजें मिलती है। सबसे पहले दुर्लभ मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा, और मैं मनुष्य कल्याण हो जाए ऐसी इच्छा पर कोई संत महात्मा फिर मिल जाए, फिर मेरा पार है। तो दो इच्छा तो अपने है ही, मन मनुष्य तो बने हुए हैं, और सत्संग में आए तो और कोई आशा नहीं है। भगवान के संबंध के सिवाय और आने में क्या मतलब है, कोई देखने भी नहीं आ जाए तो भी चुका है, सत्संग कर ही आ जाए, एक तमाशा देखने लिए आ जाए तो भी बढ़िया है, अपने कल्याण के लिए वो सबसे बढ़िया, कल्याण के लिए उद्धार के लिए भागवत सुनेंगे ऐसा विचार कर जाए तो दुर्लभ मंत्रालय में तीनों दुर्लभ है। आज मनुष्य शरीर के दुर्लभता को लोगों ने ठुकरा दिया है। मनुष्य पैदा नहीं हो, पैदा नहीं हो, पैदा नहीं हो, छोरा छोरियों के मन में ये भाव भर दिया है कि मैं संतान पैदा न हो, संतान पैदा न हो, बड़े भारी पाप की बात है, बड़े भारी अन्याय की बात है। परिवार नियोजन है ये बहुत खराब है, बहुत खराब है, बहुत खराब। भावना ऐसी हो जाए कि मनुष्य ही नहीं आवे, हमारे यहाँ कोई जन्म नहीं। दुर्लभम त्रयम् एव एतत्। मनुष्य तो मनुष्य ही दुर्लभ है, वो शरीर न मिले। दोनों बहनों माताओं के घर में अगर जन्म नहीं रहेगा तो कहाँ रहेगा, कहाँ जाएगा। मनुष्य के आड़े की चाहिए तो यही है, अरे यही बंद कर दे ध्यान नहीं मनुष्य हुई तो कहाँ होगा। बहुत ही पाप की बात है, बड़े भारी अन्याय की बात है। भले आदमी को कभी ऐसा काम करना नहीं चाहिए, और गर्भ में आ जाए तो उसको गिरा देना बहुत पाप की बात है। मैं तो भिक्षा लेता हूँ पर ये कह देता हूँ जिसके गर्भ गिराया हो ऐसे घरों में, ऐसे घरों का पानी भी अच्छा नहीं है, पानी भी नहीं पीना चाहिए, और घरों की भिक्षा में नहीं लेता हूँ। अंतकरण मैदा हो जाएगा, उसका बड़ा भारी पाप लिखा है। धर्मशास्त्र में लिखा है कि गर्भ गिराने वाली स्त्री मर जाए तो उनका अस्थि संचय करके फूल भी गजिम गाले तो उसको पाप लगे, उसके द्वारे नारायण मिली करे तो नारायण मिली करने वाले को पाप लगेगा, चांद्रायण व्रत कर तो शुद्धि होगी, उसने पुण्य करने वालों को पाप लगता है, उनके पीछे पुण्य करने वालों को भी पाप लगता है। इतने घोर पाप है, यद पाप ब्रह्म हत्या है, ब्रह्म हत्या का पाप है, उसे दुगुना पाप है। दुगुना प्रायश्चितम 10,000 से इसे प्रायश्चित नहीं है। मनुष्य घोषा ये करूंगा पाप करे उस स्त्री का त्याग कर दे। आज मनुष्य के प्रेरणा करेगा पाप करो, गर्भपात करो। बड़ा भयंकर जमाना आया है, भयंकर पापों के बीच में कल गए, फंस गए। पाप प्रिय सहज पाप प्रिय तामस देया, आज सामज तामस देया है। सहज पाप प्रिय पाप सरता है। अरे माई यदि जो कहते तुम गिरा दो, तुम्हें गिरा दो, तुम्हें गिरा दो, गिरा दो, पैदा नहीं हो, बंद बंद करो, तुम बंद करो। बड़ा भारी पाप है, बड़ा भारी पाप है, परिवार नियोजन का बड़ा भारी पाप है। पिछले बचे हुए मुसलमान और ईसाई बचे बड़े बुद्धिमान है, भी समझदार है, उन्होंने ऐसा पाप नहीं किया है। उनमें बहुत थोड़े ऐसे पाप करने वाले निकलेंगे। हिंदुओं में ज्यादा है, इनमें पैसे वालों में बहुत ज्यादा है, निश्चित हो गया। इस वास्ते ऐसे घरों का पानी भी नहीं पीना चाहिए, अन्न भी नहीं लगना चाहिए। अन्न लगाने के पाप लगता है, पापों के पुतले कोरे पापों पे बढ़िया, उनके संग से भी पाप लगे। पाप महापाप करने वाले का 3 वर्ष संग करें तो बिना पाप किए भी उसको वही दंड होगा जो पापी को होता है। तो पाप करने वाला संग भी बुरा है, ऐसा मत करो भाई बहनों। तुम ये परिवार नियोजन मत करो। अगर कल्याण चाहते हो, उद्धार चाहते हो तो बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो। अरे गर्भ गिराना तो बड़ा भारी महापाप है, ब्रह्म हत्या से दुगुना पाप है। पराशर स्मृति में लिखा है ऐसा, यद पाप ब्रह्म हत्या है दुगुना गर्भपात में। ऐसे पापों से बचो, पापों में बाढ़ आ रही है, पापों में। जैसे कोई गंगा जी आ जा रहे स्नान करने के लिए मौका मिले उद्धार के लिए, ऐसे मौका मिला है पाप में होने के लिए, महान घोर नरकों में जाने के लिए मौका है। इस वास्ते परिवार नियोजन कोई मत करो। अगर कल्याण चाहते हो तो उद्धार चाहते हो और सत्संग करने वास्ते आए हो कि हमारा उद्धार हो जाए तो परिवार नियोजन मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल मत करो, बिल्कुल। गर्भपात कतई नहीं करो, महान घोर पाप लगेगा। ये मनुष्य की है नहीं कभी, अरबों वर्षों का इतिहास आता है, उस इतिहास में ये बात कभी आई नहीं हमारे देखने में सुनने में। आप देखना है तो सुनो, बताओ ऐसा पाप गया नहीं कभी। ये पाप है कर दूंगा, इस वास्ते ऐसे पाप में जाऊंगा। पाप से बचो। खेती करने वाले खेत को पहले दूसरे पाठों को दूसरे पूजा को जो खेत से विरुद्ध है उनको काट कर साफ करते हैं, फिर चीर चौक करके उनको ठीक करते हैं, तब उस अन्न पैदा होता है। तो पहले पाप छोड़ोगे तो पुण्य होगा। ए तेज विमुक्त कौन थे तब द्वारे त्रिवर, ये नरकों के दरवाजे काम क्रोध और लोभ, इनसे बसे और फिर आसन से दिखे। अपना कल्याण का आसन करता है तो परम गति प्राप्त होती है। अरे पाप करने वाला को गति होती ही नहीं, दुर्गति होती दूसरी। इस वास्ते ये यहाँ पर सत्संग में आए हो, उस भाई बहनों को तो हृदय से त्याग देना चाहिए। कभी कोई परिवार नियोजन करेंगे ही नहीं, संतति निरोध करेंगे ही नहीं। ऐसा करने वालों का पानी भी नहीं पीना, उसके घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए, उनके उनके भी पाप लगता है। पाप बगैर पाप करे उनका पाप लगता है। इस वास्ते आप लोगों से प्रार्थना है कि पापों से बचो। ये घोर पाप है, मतलब भयंकर पाप है, ऐसे पापों से बचने की चेष्टा रखो और भगवान का नाम जपो। इस कलयुग में नाम की महिमा बहुत अधिक है। चौं श्रुति चौं युग नाम प्रभाव, कलि विशेष नहीं आन हो पाऊ। चारों ही युगों में, चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है और कलयुग में विशेष महिमा है। नाम की महिमा बहुत ज्यादा है इस काम में। विश्वास से राम राम राम राम नाम जपो, भगवान के नाम का जप करो रात और दिन। और इसमें कोई विधि नहीं है, शुद्ध हो अशुद्ध हो, ठीक हो बेठीक हो, हर हालत में भगवान का नाम लेते ही रहना चाहिए। अशुद्ध अवस्था में शुद्ध अवस्था में भी भगवान का नाम लेना कभी मत छोड़ो मत। हरदम चलते फिरते उठते बैठते आगत मां चलते ही राम सितार, हरदम भगवान के नाम का जप करो। जाम के जप का बड़ा भारी महत्व है, जिसमें कलयुग में विशेष नहीं कलि कर मन भगति विवेकु राम नाम अवलंबन एकु, एक राम नाम अवलंबन है। इस वास्ते भगवान के नाम का जप चलते फिरते उठते फिरते उठते ही बैठते गए जागर गए सोए, हरिया जन घट राम जी कबू प्रगट हो, कभी प्रकट हो गई उठते ही बैठते गए जागती सोए, जागता सोता बैठता उठता चलता फिरता भगवान का नाम लेता है, वो बड़ भागी है। अब पूंजी है उसने साथ में चलने की, राम नाम की लूट है, लूट से गए तो लूट पीछे ही बचता है, वो प्राण जाएंगे छूट, प्राण जाएंगे चला जाएगा, फिर बचता तब करेगा। अब हर तो लूट है और लूट से गए वो पुण्यवान है, दूसरी पराया धन लूटने वाला पुण्यशाली नहीं होता, पर भगवान का नाम लेने वाला महान पुण्यशाली होता है। दूसरे की आदमी उसको देख करके पवित्र होते हैं जो भगवान का नाम लेने वाला है। कलयुग में विशेष महिमा है, कलिकाल कण्व कशु कलिकाल हृणक्ष है, पाप कर्जु है, ये राम नाम है, जाप जन प्रहलाद जी में जपने वाला प्रहलाद है, रक्षा करने वाले नृसिंह भगवान है। नृसिंह भगवान के इस तरह नाम सबको उद्धार करता है, सबका कल्याण करता है। सच्चे हृदय से ईश्वर से नाम का जप करते रहो। दूसरा कोई घर पर आवे तो उसको अन्नदान दे, अन्नदानम महादानम, अन्नदान वो महादान है। तुझे दान दान है, अन्नदान दान महादान है। अन्नदानम महादानम विद्यादान तो नहीं, विद्यादान और अधिक राव जीवन तो विद्या। इस बार अन्नदान करो, ग्रंथ का खास धर्म है। घर पर कोई भी आ जावे, छात्र में गाय भैंस अगर अपनी खो जाती है जो ढूंढने वाले घर से निकलते हैं, पास में कुछ है नहीं, ऐसे भी अभी ले आएंगे गाय को ले आएंगे और देखो चलती चलती चली जाती है। क्यों घास होता है ना, वो नीचे चलती है, क्यों देखती है तो लीले लीला घास दिखे, वो समझ आगे जाता है आगे जाता है आगे जाता है। लोभ लागो पानी और सुरखे लगी गाय, भावड़े तो भावड़े नहीं तो आगरे ही जाए, चला ही जाता है। खोजने के लिए ले गए उन आदमियों को भोजन करने का, जैसे कोई संत त्यागी है उसको भोजन करने के माध्यम से सब आता है। क्योंकि वो तो निकल अभी गाय नहीं आवा भी नहीं है, निकल गया जो एक दिन दो दिन भटकते ही रहे पता ही नहीं है, बहुत लोगों की गायें बसियां खो जाती है। इस आना नहीं लेना है, इस वास्ते दूसरों को अन्नदान दो, अन्नदान का बड़ा महत्व है। और सत्कार करो आदर करो, कोई भी घर पर आ जाए वो भूखा नहीं जाए। अतिथि यस्य भग्नाशय गृहात् परिनिवृत्तते, जिस घर से अतिथि निराश हो जाता है, सतस्मै दुष्कृतं दत्वा अपने पाप तो दे जाता है और पुण्य दे जाता है। जो घर से अतिथि जाता है वो खाली नहीं जाएगा, आपके घर का पुण्य ले जाएगा, आपको लूट देगा, आप रीते रह जाओगे। इस वास्ते उसको रोटी दे दो, अन्न दे दो तो फंस जाओगे, तो पाप से फंस जाओगे। इस वास्ते हरेक अतिथि का सत्कार करो। अन्नदान महादान है, महादान है। अन्य प्राणिदान प्राणा, प्राण लेते हैं अन्न से, अन्नदान देना है, प्राणदान देना है, प्राणदान समान। इस वास्ते अन्नदान देो, प्रेम से बर्ताव करो। कोई मार्ग पूछे तो मार्ग बताओ, जो आप जानते हो वो सम्मति अच्छी सम्मति दो। कर्मवास के पाठ की ऐसे परिवार नियोजन की ऐसी सम्मति मत दो। पान परागारी खाने की सम्मति मत दो। पाप पापी प्रेम से अधिक पीने की सम्मति मत दो। ये आज बाहर के बीच में विदेशी कंपनियां पानी देती है, एक बोतल का 8-10 रुपया कोरा पानी से गरीब हजारों लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। देश दरिद्र हो रहा है, देश दरिद्र हो रहा है। इस वास्ते ऐसे पानी में मत खर्चो। बेटी को दे दो, बेटी को 2 रुपया दे दो, खर्चो मत करो। पाप लगेगा, बड़ा भारी पाप लगेगा, बहुत दूर का पाप लगेगा। कृपा करो, कृपा मानो, हरदम सावधान रहो, डरते रहो। ये जिंदगी बेकार ना हो जाए सुपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। दर्द हो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, पाया है तन अनमोल सदाचार के लिए, कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए। कहीं विषयों में फंस करके अनाचार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन। सेवा करो निज धर्म की, शुभ कर्म हरि भजन। इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। इतना भी करके पीछे अहंकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सुपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। मंजिल असल मुकाम की तय करनी है तुम्हें। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए। जग ठग नगरी में फंस के गिरफ्तार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। माधव लगी है बाजी माया मोह जाल की। धोखे में फंस कर के कहीं अब हार ना हो जाए। धोखे में फंस कर के कहीं अब हार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। डरते रहो यह जिंदगी बेकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। सपने में भी किसी जीव का अपकार ना हो जाए। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।